przez marszałka Sejmu postanowienia stwierdzającego objęcie przez byłego ministra skarbu, byłego sekretarza Warszawy mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Wyjście z aresztu będzie miało negatywny wpływ na cały proces, komentuje prokuratura. Dotychczas sądy różnych instancji, przedłużając okres tymczasowego aresztowania Włodzimierza Karpińskiego, pozytywnie weryfikowały zgromadzony przez prokuraturę materiał dowodowy, za każdym razem uznając, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa korupcyjnego, polegającego na przejęciu łapówki w wysokości prawie 5 milionów złotych. Jak czytamy dalej w oświadczeniu prokuratury krajowej, sądy podzielały też argumentację prokuratury w zakresie realnej obawy matactwa procesowego ze strony podejrzanego, zwłaszcza że miało już dojść do podjęcia przez niego działań noszących znamiona utrudniania śledztwa. Kolejną przesłanką do stosowania tymczasowego aresztowania jest grożąca Włodzimierzowi Karpińskiemu surowa kara do 12 lat pozbawienia wolności. Z oceną śledczych zapoznał się Cyryl Skiba. Dyplomatom zaangażowanym w ewakuację Polaków z Bliskiego Wschodu podziękował prezydent Andrzej Duda. W Polsce obchodzony jest dziś Dzień Służby Zagranicznej, czyli święto naszych dyplomatów. Państwa odwaga, poświęcenie, profesjonalizm i skuteczność są najlepszą definicją słowa służba. Jestem z Państwa dumny, a świadomość, że Polska może liczyć i poszczycić się tak oddanymi dyplomatami, powoduje, że spokojniej obserwuję te kolejne powstające gdzieś poza granicami zagrożenia i także myślę o tych, które z całą pewnością pojawią się w przyszłości. Dzień Służby Zagranicznej upamiętnia wysłanie przez Józefa Piłsudskiego pierwszej depeszy dyplomatycznej do przywódców państw świata informującej o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Bez rezultatów zakończyło się kolejne spotkanie protestujących na granicy z Ukrainą przewoźników z przedstawicielami polskiego i ukraińskiego resortu infrastruktury. Stronę polską reprezentowali minister Andrzej Adamczyk i wojewoda lubelski Lech Sprawka. Są pewne pomysły, w jaki sposób skrócić czas oczekiwania polskich i unijnych przewoźników na terenie Ukrainy, ale strona protestujących krytycznie oceniła te propozycje i zapowiedziała kontynuację protestu. Nie udało się wypracować nawet tymczasowego rozwiązania, powiedział przewoźnik Tomasz Borkowski. Dla nas zaproponowane rozwiązania są niewystarczające. Typu, że będą jakieś puste pasy na samym przejściu granicznym dla pustych samochodów zorganizowane, ale to nic nie daje, ponieważ dalej nie możemy wjechać na przejście graniczne, bo elektroniczna kolejka przed przejściem granicznym będzie nas trzymała. Protestujący twierdzą, że ukraińskie firmy przewozowe stają się konkurencyjne cenowo i przejmują rynek. Domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla ukraińskich firm i zakazu rejestrowania w Polsce podmiotów transportowych z zagranicznym kapitałem. W aplikacji mObywatel będzie można zastrzec numer PESEL. Opcja ta ma służyć osobom, które zgubiły dokumenty i obawiają się, że przestępcy mogą wykorzystać ich dane, na przykład do wzięcia kredytu. Zmiana będzie wdrażana w dwóch etapach. Jutro uruchomiony zostanie rejestr zastrzeżeń, mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Do 1 czerwca 2024 roku będzie następowało zasilenie rejestru zastrzeżeń zgodami obywateli na takie zastrzeżenie, a po drugie będzie następowała integracja naszego systemu z systemami wszystkich instytucji zobowiązanych do tego, żeby z danych w rejestrze zastrzeżeń korzystać. Instytucje, w tym banki, będą zobowiązane sprawdzać rejestr zastrzeżonych numerów od czerwca przyszłego roku, ale będą też to mogły robić wcześniej. PESEL będzie można zastrzec nie tylko w aplikacji na smartfonie, ale też na poczcie czy w urzędzie. Dziś wszystkie drogi prowadzą do Śródziemia. W Rzymie otwarto pierwszą we Włoszech multimedialną wystawę poświęconą Tolkienowi. Ekspozycję przygotowano w Galerii Narodowej Sztuki Współczesnej. Wystawa została zorganizowana w związku z przypadającą w tym roku 50. rocznicą śmierci Tolkiena i pierwszego włoskiego wydania Hobbita. Lwią część zajmują inspirowane twórczością pisarza dzieła sztuki. Z Wielkiej Brytanii sprowadzono zdjęcia, filmy, listy i dokumenty. Wystawiono także w ramce list czołowego włoskiego wydawnictwa Mondadori, w którym dyrektor odmawia publikacji tłumaczenia Władcy Pierścieni, tłumacząc, że to literatura pozbawiona wszelkich wartości. Można obejrzeć film, na którym Tolkien recytuje swoje wiersze, a także to, co o pisarzu i jego literaturze powiedzieli przyjaciel Clive Staples Lewis, Stephen King, król Karol III, papież Franciszek i Beatlesi, Paul McCartney i Ringo Starr. Pierwszym gościem wystawy była miłośniczka i znawczyni twórczości Tolkiena, premier Giorgia Meloni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Knut. Front atmosferyczny dzieli dziś Polskę na dwie części. Ta wschodnia część pogodna, tam gdzie nie ma mgieł. W części zachodniej zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północy. W górach śnieg. Od 2 stopni na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 11 na południowym zachodzie. W nocy zachmurzenie już praktycznie całkowite. Miejscami deszcza na północnym wschodzie i w górach śnieg. W Tatrach 15 cm nawet może przybyć. Od minus 3 stopni na północnym wschodzie, 0 na północy, około plus 2 w centrum i na zachodzie do 4-5 na południu. Jutro nadal chmury, większe przejaśnienia tylko na północnym wschodzie, na zachodzie opady deszczu, poza tym deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie i w górach śnieg. Od 0 stopni na północnym wschodzie do plus 6 na południu. 5,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa, przed mikrofonem Witold Lazar. Ciemno za oknami, więc dobry wieczór Państwu. Zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałbym chwalić dnia przed zachodem słońca, ale chyba dobre wiadomości z Turynu, gdzie Hubert Hurkacz gra z Nowakiem Dżokowiczem w turnieju. tenisowym i tam pierwszy set, oczywiście przypomnę, dla Dżokowicza 7-6 był tiebreak, a teraz w drugim secie sytuacja wygląda tak, że jest 5-3 dla Huberta. Śledzimy ten mecz, jeszcze na pewno niejednokrotnie tam zajrzymy. I grupa Two Face. 13,5 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, trwa konkurs na młodzieżowe słowo roku 2023. Zakończył się pierwszy etap listy tu PWN, w którym internauci zgłosili prawie 18 tysięcy słów i wyrażeń. Jury wyłoniło finałową 20. No i teraz do końca listopada każdy może oddać głos na swojego faworyta. Kim zatem jest drillowiec? Co to znaczy slay? Kiedy ktoś jest zrizowany? Uczniów 9 LO w Łodzi pytała o to nasza reporterka Eliza Cichosz. Wytłumaczcie proszę słuchaczom i ludziom w starszym wieku. Zacznę, co to znaczy słowo bambik? Bambik to takie dziecko, taki po prostu dzieciaczek jeszcze, co życia nie zna. Delulu. Delusional, że taki crazy. Najczęściej w kontekście jakiegoś chłopaka na przykład, że jestem delulu, że ja mu się podobam i wyobrażam sobie, że ja jemu też się podobam i że jest fajnie, że jesteśmy razem i to jest taka po prostu iluzja, która się nie spełni raczej. Rel. Ja na pewno nie używam rel, także proszę pytać dziewczyn. A czy któregoś używasz z tych słów? Oprócz git to ciężko by mi było tutaj. Czy słowo git nie jest przestarzałe? Znaczy, moim zdaniem jest na czasie, tak? Ponadczasowe. To jest łatwy zamiennik typu okej albo w porządku, tak? To bardzo stare słowo, które się kojarzy z gwarą przestępczą jeszcze przedwojenną. Marek Łaziński, Uniwersytet Warszawski. Powiedziałem o jednym, które jest na pewno najstarsze, natomiast wspomnę drugie, które jest chyba jedynym słowem. Nie, dwa słowa są typowo polskie. Jedno to odklejka. Odklejka rok temu została wybrana przez nasze jury jako słowo najciekawsze. Kiedyś się od rzeczywistości odrywaliśmy, dzisiaj się odklejamy. Drugim takim słowem jest oporowo, coś bardzo nowego. Oporowo to bardzo mocno, bardzo silnie, najlepiej. Jak się tak przyjrzeć tym słowom, to większość niestety nie pochodzi z języka polskiego. Tak. Jest to wpływ licznych zapożyczeń językowych. Agnieszka Gawin-Wiśniewska, jestem polonistką, 9. liceum ogólnokształcącym. Z jednej strony powinniśmy się cieszyć, że uczniowie chętnie uczą się języka angielskiego. Z drugiej strony istnieje obawa, czy to nie zaśmieca może języka polskiego, ale ja mam takie stanowisko, że język polski się obroni. Wcześniej czy później po prostu i te słowa znajdą zastosowanie nowe i te słowa, które oczywiście w języku rodzimym istnieją od zawsze. Co to jest cringe? No to na przykład Daria jest dobrym przykładem. To jest takie coś, że ktoś opowiada na przykład żart i jest nieśmieszny, jest tak niezręcznie. To na przykład jest cringe. Kiedy używamy side-eye? Gdy ktoś kogoś ocenia na przykład ris. Podryb. To można kogoś zrizować. To jest taki podryw. Na przykład patrzysz się osoba na tą stronę, dajesz rękę i od razu podrywasz. No. Z reguły tak jest, że ktoś coś mówi i często nawet nie wiemy, co to znaczy, ale tego używamy, bo inni tego używają. I tak jakoś się to wślizgnęło do naszego języka i tak zostało. Eliza Cichosz rozmawiała z uczniami 9 ELO w Łodzi. No to jeśli podoba się Państwu Delulu, to zapraszam. 2 2 7 3. O plebiscycie będziemy opowiadać też Państwu jutro w audycji Pora na Trójkę. Gościem będzie profesor Ewa Kołodziejek z jury plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku. Tu Trójka, 17:17. Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero, za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą w Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio, yo. Za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą, w każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Nie kłamie jak zły, że dałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, latają ochoczo takie śmie jak my. Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym jak portfel był pusty, musiałem się napocić tak jak Bruce Lee. Za placem Kościuszki sprzedawaniem gazet, za pierwszą garżą odebraną w spawie, za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie, za ciechami w pubie, za węglowodanami i plackami z hita. Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot. Tęsknię do tego gówniarskiego życia, ale chyba jednak wolę to na zdrowo. Tęskniłem za tobą, nie kłamie jak zły, że dałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie ćmy jak my. Za smarki z marki. ptaszkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją. Gdybym miał strzelać w niebo zawsze, gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik. Po moim mieście snuje się jak zakochany Szekspir. Tęskniłem za tobą, nie kłamie jak zły. Czy dałbym się podziąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo. Tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my. W Turynie w meczu Hubert Hurkacz, Nowak Dziokowicz. 1-1 w setach, proszę Państwa. Wygrał drugiego seta Hubert 6-4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 21 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, do Polski trafią pierwsze pieniądze z KPO, tak podaje agencja Bloomberg. Jak przekazał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, Polska otrzyma zaliczkę w wysokości 5 miliardów euro. To środki na transformację energetyczną związaną ze wzrostem cen i wybuchem wojny na Ukrainie. Mimo zapowiedzi polityków wciąż nie wiadomo, kiedy Bruksela odblokuje resztę pieniędzy. Więcej o tym Bartosz Bielecki. Polska wciąż czeka na ponad 100 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy, ale teraz pojawiła się szansa na otrzymanie pierwszych środków. Będzie to ponad 5 miliardów euro. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda. Co istotne, wypłata środków to efekt wielomiesięcznej pracy naszego resortu, naszych urzędników, zarządów pana premiera Mateusza Morawieckiego i można powiedzieć bardzo skutecznych działań, które zbliżyły nas do tych pieniędzy. To środki w ramach REPowerEU, czyli funduszu przeznaczonego na transformację energetyczną. Czy to oznacza, że wkrótce do Polski trafią kolejne pieniądze? Wypłata zaliczki dla REPowerEU nie jest uwarunkowana spełnieniem jakiegokolwiek kamienia milowego. To jest po prostu kwestia pewnego automatyzmu. Przypomnijmy, że dotychczas Komisja Europejska uzależniała odblokowanie KPO właśnie od spełnienia tak zwanych kamieni milowych. Jednym z najważniejszych warunków miała być reforma wymiaru sprawiedliwości po krytykowanych przez Brukselę zmianach. Aby odblokować środki z KPO, Polska potrzebuje rządu, który będzie po prostu godny zaufania. Poseł Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Po latach słuchania premiera, który nie dotrzymywał żadnego zobowiązania, kłamał w żywe oczy, dzisiaj takim w mojej ocenie kluczowym kamieniem milowym jest właśnie zaufanie. I to zaufanie przyniesie rząd Donalda Tuska. Przekonują politycy dotychczasowej opozycji. Mimo twierdzeniom rządu, że to dzięki jego staraniom otrzymamy pierwsze środki, to według Platformy Obywatelskiej to efekt działań Donalda Tuska. Też myślę, że bardzo ważną sprawą jest to, że my jako demokratyczna większość jesteśmy naprawdę wiarygodni. Przez ostatnie 8 lat robiliśmy wszystko, aby zatrzymać demolowanie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, KRS-u. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy i po spełnieniu jakich warunków pieniądze trafią do Polski, a czasu jest coraz mniej. Można powiedzieć, że jesteśmy już za 5-12. Piotr Bujak, główny ekonomista Banku PKO BP. To znaczy, to są naprawdę ostatnie miesiące, no może kwartały, kiedy musimy zacząć te środki otrzymywać, aby móc je w pełni wykorzystać, całą pulę dostępną dla Polski. Otrzymanie środków może być uwarunkowane od samego złożenia projektu zmian w sądownictwie. Szczególnie, że prawdopodobnie nie uda się do nich przekonać prezydenta Andrzeja Dudy. Ostateczną decyzję w sprawie zapowiadanych przez ministra Pudę 5 miliardów euro podejmie 8 grudnia Rada Unii Europejskiej, a to już za 3 tygodnie. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 24 minuty po 16. Mistakes, so take your weight off of me. I know your every move, so won't you?

Mamo, a tata powiedział, że w sobotę. Cii, niespodzianka? Co to będzie? Mam pomysł, który się wszystkim spodoba. Zobaczycie. Hurra! Na małe i duże potrzeby. Weź swoją pierwszą pożyczkę w PKO Banku Polskim przez aplikację IKO i spraw radość sobie i bliskim. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,57%. Udzielenie i wysokość pożyczki zależy od posiadania zdolności kredytowej. Aplikacja IKO jest usługą bankowości elektronicznej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Trójki, jest 16:30. Sytuacja na polskich drogach śledzi dla Państwa tego popołudnia Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Mocno korkuje się autostrada A2 między węzłami Konotopa i Grodzisk Mazowiecki. Na 447 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowane są przez to dwa pasy w stronę Poznania. Można jechać, ale tylko pasem awaryjnym. Spore utrudnienia możliwe są też na połączeniu dwóch autostrad, czyli A2 i A1 na węźle Łódź Północ. Przy zjeździe od strony Warszawy w kierunku Katowic osobówka wjechała do rowu. Zablokowana mamy lewy pas na łącznicy w stronę południową, czyli do Katowic. Przejeżdżamy na A4. Tutaj problemy między innymi na trasie od węzła Budziszów do węzła Udanin. Tam zepsuła się ciężarówka i na 115 kilometrze zablokowała prawy pas w kierunku Zgorzelca. Spowolniony ruch mamy na A4 pod Krakowem. Zwalniamy w obydwu kierunkach. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli A8, między węzłami Wrocław Lotnisko i Stadion na 13 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i ciężarówka. Przez to pasy prawy i lewy w kierunku Kłodzka są zablokowane. Jedziemy tylko pasem środkowym. A na Zakopiance w Gaju między Krakowem a Myślenicami spowolnienia ruchu cały czas w obie strony. W pół do piątej na zegarach. Serwis Trójki w skrócie, Romuald Wójcik. Śledztwo w sprawie śmierci żołnierza na strzelnicy 12. Brygady Zmechanizowanej prowadzi szczecińska prokuratura. Chodzi o wypadek spowodowany przez osobę trzecią, do którego doszło na tzw. pasie ćwiczeń taktycznych. Postępowanie prowadzone jest w zakresie spowodowania śmierci, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej. Piotr Wieczorkiewicz dodał, że konieczne będzie uzyskanie opinii biegłych, m.in. z zakresu balistyki i medycyny sądowej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok żołnierza. Warszawska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie zdewastowania ogrodzenia domu marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ktoś namalował na ogrodzeniu swastykę. Dochodzenie dotyczy publicznego propagowania ustroju faszystowskiego oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych i wyznaniowych, poinformował rzecznik prokuratury Szymon Banda. Dodał, że czyn ten jest zagrożony karą do 3 lat więzienia. Około 8 milionów Polaków pali papierosy. Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. Mąż palił, też przestał palić, także jesteśmy rodziną niepalącą. Trudno było mężowi rzucić? Bardzo prosto. Był kaszel wcześniej, źle się tak już zaczynałem czuć trochę i tak dalej. A po drugie ceny papierosów coraz wyżej szły w górę, no i dlatego postanowiłem zakończyć. Małżonka też namawiała, także udało się. Palę. A nie myślała pani, żeby rzucić? Myślała. I nic. A wcześniej próby były? Były. Powiodło się połowicznie, nie paliłam 5 lat. No, że taki dzień, że wróciłam. Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w 3-4 listopada. Tradycja wywodzi się z Kalifornii. Kolejny serwis w Trójce o 17. Czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Projekt wakacji kredytowych na przyszły rok trafił do laski marszałkowskiej. Poinformował o tym w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Jak napisał, Sejm na kolejnym posiedzeniu powinien zająć się tą ustawą. Chodzi o to, by zadłużeni w polskim złotym mogli odroczyć do 4 rat, ale nie wszyscy. Ma to dotyczyć nie tak jak dotychczas właśnie wszystkich, ale tych zadłużonych do 400 tysięcy złotych lub powyżej tej kwoty, ale poniżej 800 tysięcy. Dla tych, których spłata raty przewyższa połowę dochodów. Jest kara dla spółki e-bilet. Ta będzie musiała zapłacić ponad 1 300 000 zł za niezgodne z prawem wykorzystywanie przepisów ustawy antykowidowej i wydłużanie terminu zwrotu pieniędzy za odwołane wydarzenie. I co ważne z punktu widzenia klientów, urząd antymonopolowy nakazał firmie zmianę w podejściu do cen. Jak dotąd, kupując bilety na imprezy sportowe czy koncerty, musieli dopłacić kwotę za usługę serwisową, no ale dowiadywali się o tym nie na stronie głównej, a dopiero robiąc przelew czy blika. Od początku zapoznawania się z ofertą konsument musi mieć prawdziwą informację o pełnej cenie. To optymalny sposób prezentowania cen w serwisach internetowych, który powinien być standardem rynkowym. Cena jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzję o zakupie, dlatego powinna być prezentowana w sposób jasny, czytelny i nie wprowadzający w błąd. Tak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Od obydwu decyzji UOKiK-u e-biletowi przysługuje jeszcze możliwość odwołania. Szybki rzut oka na waluty. Złoty idzie jak burza. Bije kolejne rekordy. Dziś przed wszystkimi walutami czwórka. Funt kosztuje 4,99. Dolar może zaraz będzie nawet poniżej czwórki. Teraz kosztuje 4,01 zł. Za franka płacimy 4,52. Za euro 4,36. Na giełdzie też wzrosty. WIG20 na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji rośnie o prawie 0,5%. Mamy front atmosferyczny nad Polską, no i związane z tym opady deszczu. Największa chmura w tej chwili na północy w okolicach Trójmiasta pada i to nieźle. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w pozostałej części kraju, no to tu i ówdzie pojedyncze plamki na ekranie meteoradaru symbolizujące opady. W górach śnieg od 2 stopni na północnym wschodzie do około 6 w centrum. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 24 minuty, 17. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Florence and the Machine. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 20,5 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, teraz u nas sport, a konkretnie królowa motorsportu Formuła 1. No, co prawda Max Verstappen już od kilku wyścigów ma zapewniony tytuł Mistrza Świata i emocje w sezonie nieco opadły, ale przedostatni wyścig sezonu i tak może rozpalić wyobraźnię kibiców i nie tylko. Mowa o Grand Prix Las Vegas. Weekend wyścigowy rozpocznie się już dziś w miejscu, które gwarantuje nie tylko sportową rozrywkę. Bright lights, city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. To nie będzie pierwsze Grand Prix Formuły 1 w Las Vegas. Królowa motorsportu gościła w mieście hazardu w latach 80., ale minęło od tego czasu ponad 40 lat. Zupełnie inny będzie teraz układ ulicznego toru. Możemy więc mówić o prawie debiucie z niemal niespotykaną medialną otoczką. Viva Las Vegas! Wyścig w Las Vegas to amerykańska odpowiedź na Grand Prix Monaco, przygotowana z amerykańskim rozmachem. Kierowcy będą ścigać się późnym wieczorem w kolorowym anturażu świateł światowej stolicy rozrywki. Przejadą wokół największych atrakcji miasta, a prosta startowa poprowadzona została ulicą Strip, jedną z najsłynniejszych na świecie. To przy niej zlokalizowane są wszystkie znane kasyna Las Vegas. Same kasyna też zabrały się do zarabiania na Formule 1. W jednym z nich można zakupić drink nalewany do wyścigowego buta. To nawiązanie do kierowcy Alfa Tauri Daniela Ricciardo, który po wygranych wyścigach zwykł pić szampan z własnego obuwia. Takich smaczków jest oczywiście więcej, bo Grand Prix Las Vegas to wyścigowe show. Jeżeli jedziemy do Las Vegas i tam organizujemy wyścig, no to musimy liczyć na wielkie show. Mówi Jan Olejniczak z Polskiego Radia Kierowców, komentator Formuły 1 w serwisie Viaplay. Przez cały weekend powinniśmy się spodziewać niesamowitej ilości atrakcji. Zresztą już zaczęliśmy obserwować to, co się tam dzieje, dlatego że za nami ceremonia otwarcia. Były koncerty, było przedstawienie kierowców. Trybuny były w pewien sposób zapełnione, choć brawa były puszczane z głośników. Natomiast na pewno plany są ambitne. Oczywiście nic nie zastąpi efektownego wyścigu, a ten może być ciekawy choćby ze względu na układ ulicznego toru. Układ prosty. Do schematu nitki toru w Las Vegas można w odpowiednim miejscu dorysować oczko i uśmieszek i wychodzi muminek. Kto nie wierzy, proszę sprawdzić. I to, że tor przypomina muminka, w żaden sposób nie odejmuje jego atrakcyjności, a być może jej właśnie dodaje. Te długie, proste mają sprawiać, że wyprzedzanie powinno być bardzo proste, co przełoży się na atrakcyjność tego wyścigu, więc zobaczymy, jak to oczywiście wyjdzie w praniu, bo może być bardzo ślisko. To też przez to, że jeździmy w nocy. Sam tor zdecydowanie do tych nudnych nie należy, przynajmniej jeżeli chodzi o to widowisko. Widowisko nocne w Las Vegas, poranne w Polsce. Wyścig w Stanach będzie w sobotę wieczorem, w Polsce o 7 rano, w niedzielę. No, a jutro pierwsze treningi, zaraz z rana. O Grand Prix Las Vegas w Formule 1 opowiadał Robert Grzędowski. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za nierwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze. Myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC, no. Dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze. Kim jestem? Jeszcze nie mówię. się zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że ponad wszystko chcę być sobą. Chcę być sobą, nic więcej. Ponad wszystko chcę być sobą. Chcę być sobą. Czasem popłynę, byle nie żałować. Hey, yeah. Chcę być sobą. Chcę być sobą. Nic więcej. Chcę być sobą. To był Baranowski. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, a nie, już właśnie powiedzieli panowie. Do Turynu zaglądamy, proszę państwa, gdzie Hubert Hurkacz przegrał z Nowakiem Dziokowiczem 2-1. W pierwszym secie 7-6 dla Dziokowicza, w drugim zwycięstwo Polaka 6-4, w trzecim no już górą Dziokowicz znowu i rezultat 2-1 końcowy, w trzecim secie 6-1 dla Dziokowicza. Girl. w audycji popołudniowej. 9,5 minuty dzieli nas od godziny 17. Proszę Państwa, w Unii Europejskiej przyspiesza debata o planach rozszerzenia wspólnoty. Wiąże się z tym również kwestia zmiany zasad podejmowania decyzji przez państwa członkowskie. I właśnie o tych sprawach w Zagrzebiu będą dziś dyskutować szefowie rządów Polski, Włoch, Malty i Chorwacji oraz szef Rady Europejskiej. Wszystko zacznie się za 2 godziny z minutami, o 19 dokładnie. Polskę reprezentował będzie premier Mateusz Morawiecki. Karol Darmoros. Mini szczyt w Zagrzebiu to kolejne w tym tygodniu spotkanie unijnych przywódców w mniejszych grupach. W poniedziałek podobne rozmowy odbyły się w Berlinie, a przedwczoraj w Kopenhadze. We wszystkich spotkaniach uczestniczy szef Rady Europejskiej Charles Michel, który tak zarysowuje obszary dyskusji. Czego chcemy w naszej wspólnej przyszłości? Jakie są nasze priorytety? Jaka będzie nasza wspólna polityka, biorąc pod uwagę perspektywę rozszerzenia? Po drugie, jak będziemy podejmowali wspólne decyzje i po trzecie, jak zapłacimy za te nasze priorytety i za wspólne inicjatywy w przyszłości. A więc na stole mamy kwestie polityczne, finansowe oraz związane z procesem decyzyjnym. Te ostatnie budzą sprzeciw m.in. premiera Mateusza Morawieckiego. Jak zapowiadał w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller, Polska nie chce odchodzenia od zasady jednomyślności. Jesteśmy przeciwnikami modyfikacji traktatów unijnych w taki sposób, że 4 państwa będą mogły przegłosować wszystkie pozostałe państwa Unii Europejskiej. To, co jest w tej chwili zasadą jednomyślności objęte, powinno po prostu nadal tą zasadą być objęte. A przedstawiciele opozycji niedawno jeszcze twierdzili, że nie ma na przykład pakietu przymusowej relokacji. Zaraz najprawdopodobniej szybko się przekonają, że ten pakiet jednak będzie przyjęty w Unii Europejskiej. Jestem ciekaw, co wtedy powiedzą. Polskie władze podkreślają też, że nie chodzi tylko o prawo weta w takich sprawach jak polityka zagraniczna. Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałkowym wystąpieniu w Sejmie przedstawił szereg propozycji zmian w unijnych traktatach, którymi teraz zajmuje się Parlament Europejski. Jest poprawka 154, zniesiona jednomyślność w sprawie zabezpieczenia społecznego, a więc i wiek emerytalny będzie mógł być podniesiony do 67 roku życia bez nas. Spotkanie w Zagrzebiu będzie mieć charakter nieformalny, zatem nie należy oczekiwać żadnych decyzji. Jednak jest ono istotne w perspektywie grudniowego szczytu w Brukseli i już bardziej konkretnych dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej. No i do tego grudnia i grudniowego szczytu w Brukseli będziemy musieli dotrwać. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 7 minut 17.